विश्वामंत्र भाष्य हो गया कहां तो वहां हृदय हृदय मनसा हृदयस्थम य एनम एवं विदु हृदय का अर्थ क्या शुद्ध बुद्धिया तृतीयांत है शुद्ध बुद्धि से एतद ब्रह्म व्याख्यातम जिसका व्याख्यान हो गया मनसेति हृदयस्थम हृदयाकाश गुहास्थम प्रत्यगतया तत्र अवस्थितम बुद्धिया एतद व्याख्यातम मनसा इति हृदय बुद्धिया एतद व्याख्यातम मनसा इति ये हृदय शब्द का व्याख्यान है मनसा शुद्ध बुद्धि से शुद्ध बुद्धिया का अर्थ एतद व्याख्यातम मनसा मंत्र में जो है हृदय मनसा वो हृदय का अर्थ बुद्धिया उसी की ही व्याख्या है मनसा शुद्ध बुद्धि से हृदयस्थम हृदयाकाश गुहास्थम हृदयाकाश रूप गुहा में स्थित हृदयाकाश गुहा में बुद्धि में स्थित बुद्धि में अभिव्यक्त होने से बुद्धिस्थ कहा जाता है सर्वव्यापक होने पर भी प्रत्यक्षतया तत्र अवस्थितम वो बुद्धि में स्थित केन रूपेण प्रत्यक्षत्वेन बुद्धि का साक्षी है जो बुद्धि का साक्षी है अपना स्वरूप है तद्रूपेण विद्यमान अपने से भिन्न नहीं है क्षेत्र के हम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत सब क्षेत्र में क्षेत्र के एक है बुद्धि के साक्षी रूप से स्थित है प्रत्यक्षतया तत्र अवस्थित प्रत्येक अभिन्न स्थित है ये विदु एवं विदु जो जानते हैं जो जानने वाले कौन अधिकारी है साधन चतुष्टय आदि युक्ता साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय और आदि दिया है अमानितम अदम्भितम अहिंसा क्षांतिरार्जवम ये सब ज्ञान के साधन होने पर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं सन्यासी न जो सन्यास ऐसणात्र संन्यास करने वाले तीनों ऐसणा का त्याग ही सन्यास है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा वो सन्यासी साधन चतुर्थ संपन्न अमानित्वादि ज्ञान के साधन वाले ही योग्य अधिकारी न योग्य अधिकारी इसको जानते हैं साक्षात्कार करते हैं एरम प्रकृत ब्रह्मात्मान ब्रह्म अभिन्न आत्मा आत्मा से अभिन्न ब्रह्म एक है उसको जानते हैं एवं इत्थम एवं विदुः इस प्रकार जानते इस प्रकार अभिनय कर दिखाते ब्रह्मा अहम अस्मि इति अपरोक्षण अहम अस्मि परम ब्रह्म इस रूप से असो तद वह ऐसा नहीं अहम अस्मि ब्रह्म इसी प्रकार अपरोक्षण विदु जानते हैं ते अपरोक्षीकरण महिमना अपरोक्ष साक्षात्कार के महिमा से साक्षात्कार के सामर्थ्य से अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है अज्ञान निवृत्ति होने से अमृता भवंती अमरण धर्मान भवंती ही अमरणम धर्म ये शाम ते अमरण धर्मान अमरण धर्म वाले मरण हेतु अविद्यादेश तत्व ज्ञानाग्नि नदग्धत्वात् अमरण धर्म वाले क्यों होते हैं मरण का हेतु नष्ट हो गया मरण हेतु अविद्या अविद्या काम कर्म आदि सब नष्ट हो गया अविद्या निवृत्त होने से ज्ञान होने से तत्व ज्ञान अग्नि न दग्धत्वा तत्व ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाने से पुनर्देहांतरम न भजंती न प्राप्नुवंती फिर अन्य देह को प्राप्त नहीं करते फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते जन्म मरण बंधन से रहित हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं विश्वामंत्र है ना चतुर्थ देह का ननु तरहि अनियत देशो वयम चक्षुरादिजन्य स्यात् अनियत देश नियत देशो नास्ति नियत देश अनियत देश न नियत देशो अनियत देश क्योंकि ऊपर नहीं नीचे नहीं बाएं नहीं दाहिने नहीं पूर्व मंत्र में कह दिया तो कोई निश्चित नहीं है चक्षुरादिजन्य स्यात् चक्षुरादिजन्य चक्षुरादि से जन्य इसके चक्षुरादि से उसका ज्ञान हो इत्यतः न संदृश्य तिष्ठते रूपम इसका दर्शन का विषय नहीं होता है चक्षुरादि जन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा सम्यक दर्शन निमित्तम संदृश्य सम्यक दर्शन के लिए अस्य रूपम न तिष्ठति तिष्ठति रूपम अस्य, इसका स्वरूप ज्ञान का विषय सम्यक दर्शन का विषय नहीं होता है, दृग रूप है, किसी ज्ञान से प्रकाशित नहीं होगा। आत्मन स्वरूप न अवस्थान करोति, संदृशे संदृशे आत्मन स्वरूप न अवस्थान करोति, दर्शन विषय में आत्मा का स्वरूप नहीं रहता है। ज्ञान का विषय जितना होता है सब जड़ है, मिथ्या है, आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मन स्वरूपम संदृशे, इंद्रियजन्य ज्ञान के विषय में ज्ञान के विषय नहीं होता है। जितने ज्ञेय पदार्थ है स्वप्न दृश्य पदार्थ के समान सब अनात्मा मिथ्या है, वो तो दृग रूप है, सबका प्रकाश ज्ञेय नहीं है। तत्र हेतु न चक्षुषा पश्यति कश्चित् कश्चनैनम्, कश्चन एनम न चक्षुषा पश्यति, कश्चन एक साथ है, कश्चन एनम कश्चन कश्चित् अपि, कोई भी एनम चक्षुषा, चक्षु से कोई नहीं देख सकता है। चक्षुषा तो उपलक्षण, चक्षु से नहीं देख सकता है तो अन्य इंद्रिय से ग्रहण कर लेगा, ये तो उपलक्षण है। चक्षु केवल नहीं, अन्यरपि इंद्रियैः एतम आत्मा आनंद आत्मानं कोऽपि नैव नेत्रादिभिः न अवलोकयति यतस् ततो न संदृश्ये तिष्ठते रूपम् अस्य। अन्य इंद्रिय से भी, ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र किस इंद्रिय से, आनंद स्वरूप आत्मा को कोई भी नेत्रादि न अवलोकयति, नेत्रादि से नहीं देख सकता है, न हस्तादि इंद्रिय से ग्रहण कर सकता है, इंद्र का विषय नहीं। ततो न संदृश्ये तिष्ठते अस्य रूपम, दर्शन का विषय नहीं होता है। अयम भाव इसका अभिप्राय है, नायम चक्षुरादिगम्यो घटादिवत तादृश प्रतीतिर अभावात बाधक से सत्ता च, नायम चक्षुरादिगम्य घटादिवत, घटादि जिसे चक्षुरादिगम्य है इस प्रकार ब्रह्मात्मा आत्मा अभिन्न ब्रह्म चक्षुरादि गम्य, चक्षुरादि के द्वारा ज्ञेय नहीं होता है, क्योंकि तादृश प्रतीतेर अभावात ब्रह्म विषय का प्रतीति चक्षुरादि जन्य प्रतीत नहीं होती है। बाधक से च सत्वात, बाधक है चक्षुरादि जन्य जितने ज्ञान के विषय सबका निषेध हो जाता है, नेति नेति करके नेह नानास्ति किंचन कर सबका निषेध हो जाता है, जितने इंद्रियों का विषय सब मिथ्या है। तरी किम अयम अवेद्य इत्यतः, फिर किसी इंद्र के द्वारा ज्ञेय नहीं होता तो अवेद्य ज्ञान उसका नहीं होगा, तो ज्ञान के बिना मोक्ष कैसे होगा। भगवान कहते ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं, ज्ञान से तमेव विदित्वा आत्मृत्युमेति, ज्ञान से ही मुक्ति है, तो अवेद्य होगा तो मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कहता हृदय मनीषा, हृदय बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, मनीषा बुद्धि मनसा अभिकृत, मन से ही शुद्ध बुद्धि से अभिव्यक्त होता है। मन से केवल तदाकार वृत्ति होने से आवरण की निवृत्ति हो जाती है, स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म मन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। मन से तदाकार वृत्ति अहमस्मि ब्रह्म ऐसी वृत्ति होने पर आवरण की निवृत्ति मात्र हो जाती है। यहां तक प्रमाण का व्यापार है, तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति से आवरण अनादि अज्ञानी की निवृत्ति होती है, तब ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। यह तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जिसको साक्षात्कार करते हैं मुक्त हो जाते हैं। व्याख्यातम तृतीय, तृतीय अध्याय में इसका व्याख्यान हो गया है, मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बंधन का कारण अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाती है। अयम अर्थ स्वयं प्रकाशोपि आत्मा आदर्शैव भानुर्जलैव नवो अतिस्वच्छायां अंतकण वृत्तो आत्माकार परिणातायां तत्र प्रतिबिंबितो वृत्तिवेद्योऽयं ब्रह्मविद्भिरुच्यते इति तदभिप्रायं च मनसा विकृतः। यन्मनसा न मनुते, श्रुति कहते मन से भी तो ज्ञान नहीं होता है, तो बुद्धि से फिर मन से कैसे ज्ञान होता है, इसका अभिप्राय कहते स्वयं प्रकाशोपि आत्मा, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, सबको प्रकाश करता है। तो भी आदर्शैव भानु जलैव नभ, जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है, इसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है अंतकरण में। अति स्वच्छायाम अंतकरण वृत्तो, जल में प्रतिबिंब होता है आकाश का, पत्थर में नहीं होता है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, पत्थर आदि में प्रतिबिंब नहीं दिखता है, स्वच्छ में दिखता है। इसी प्रकार प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य है अंतकरण में, क्योंकि अंतकरण अति स्वच्छ है। अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश का कार्य है स्वच्छ अंतकरण में, उसमें भी रजोगुण तमोगुण जब तक है तब तक प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं होता है। प्रतिबिंब तो होता है, स्वच्छ नहीं होता है, अत्यंत अभिव्यक्त नहीं होता है, अथवा विक्षेप है अंतकरण में, चांचल्य है। जैसे जल में कंपन हो तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है, इसी प्रकार विक्षेप है तो आनंद रूप आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है। जब बिल्कुल रजोगुण तमोगुण रहित तो स्वच्छ हो गया, कामना आदि निवृत्ति हो गई, स्वच्छ अंतकरण वृत्ति में आत्माकार परिणतायाम, वृत्ति आत्माकार से परिणत हो जाती है। अंतकरण का परिणाम है वृत्ति, जिसका ज्ञान होता है तदाकार वृत्ति होती है। तद विषय की वृत्ति को तदाकार कहते हैं। घट ज्ञान हो तो घटाकार वृत्ति है, पट ज्ञान हो तो पटाकार वृत्ति है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान है आत्माकार परिणतायाम बुद्धो, आत्माकार से परिणत हो जाती बुद्धि। जिसको विषय करती है वृत्ति तदाकार हो जाती है, तो आत्मरूप से परिणत वाली बुद्धि में वही ब्रह्माकार वृत्ति है, उसमें अभिव्यक्त हो जाता है, प्रतिबिंबित तो होता है वृत्ति में। अंतकरण का परिणाम है वो भी स्वच्छ है, उसमें प्रतिबिंबित तो होता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है ब्रह्म, वृत्ति दबोध प्रतिबिंबित होने से वृत्ति वेद्योयम ऐसे कहा जाता है। वृत्ति वेद्य वृत्ति व्याप्ति का विषय, वृत्ति का विषय होने से वृत्ति वेद्य कहते हैं। वस्तुतः प्रकाश्य नहीं होता है, केवल प्रतिबिंब होने से वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान निवृत्ति है स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म रहता है, तो ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते वृत्ति वेद्योयम ब्रह्मविद रुच्यते इति। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते वृत्ति का विषय ब्रह्माकार वृत्ति से ही आवरण की निवृत्ति होती तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। वृत्ति वेद्य कहते वृत्ति अभिव्यक्त होता है। यदि तद अभिप्राय च मनसा अभिकल्पित, इसलिए मन के द्वारा जो अभिकल्पित होता है, मन के द्वारा प्रकाशित तो होता है, इसी अभिप्राय से मन उसका प्रकाशक नहीं, मन से केवल तदाकार वृत्ति होने से उसे अभिव्यक्ति होती ब्रह्म की। अभिव्यक्ति होने से मन के द्वारा वेद्य होता है ऐसे कहा जाता है। गौण प्रयोग है, केवल अभिव्यक्त होता है, अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती वृत्ति के द्वारा। इक्कीसवां मंत्र अवतरण क्या, इदानीं तत्प्रसादादेव इष्ट प्राप्ति परिहारो इति मत्वा तम एव परमेश्वरं प्रार्थयते। मंत्रद्वयेन तत्प्रसादादेव परमात्मा की कृपा से ही इष्ट प्राप्ति परिहारो, इष्ट से प्राप्ति और इष्ट का परिहार, इष्ट प्राप्ति और इष्ट का परिहार त्याग, अनिष्ट प्राप्ति इष्ट अनिष्ट प्राप्ति, तो परमात्मा की कृपा से अपने कर्म के अनुसार ही है। परमात्मा की कृपा से अपने कर्म के अनुसार इष्ट प्राप्ति परिहार, इष्ट प्राप्ति इष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट उपलक्षण अनिष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति, ये सब परमात्मा की कृपा से ऐसा मान करके तमेव परमेश्वरम प्रार्थयते मंत्र द्वयेन, उसी परमात्मा की प्रार्थना करते दोनों मंत्र के द्वारा आगे। अजात इतेवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं। अजात इतेवं कश्चित् भीरुः, संसार से भय करने वाले भीरु है, संसार सागर समुद्र से दुख संसरणम, सम्यक जन्म मरण आदि प्राप्ति 84 लाख की योनि में उसे भीरु भय करने वाले कश्चित् अजात इतेवं प्रपद्यते, अजन्मा है इस प्रकार उनके शरण में जाता है। प्रपद्यते कश्चित्, अथवा मैं अजात इस में आपके शरण में हूँ, स्वयं प्रार्थना करते हैं। हे रुद्र, संबोधन है यत्ते दक्षिण मुखम, दक्षिण मुख है, दक्षिण का तो कुशल भी है, दक्षिण दिशा में है दक्षिण। ये उनके नाम अलग अलग है, पूर्व में शिव जी का मुख है ईशान, दक्षिण में है तत्पुरुष, पश्चिम में अघोर, उत्तर में है वामदेव, ऊपर है सद्योजात, इस प्रकार नाम है। दक्षिण मुखम तेन माम पाही नित्यम, तेन उससे मेरी रक्षा कीजिए, नित्यम निरंतर हमेशा ही रक्षा कीजिए। अजात इति, इति शब्द हेतुअर्थ है, यस्मात अजात इति, आप अजन्मा है इसलिए कोई आपके शरण में भीरु, संसार से भय करके आपके शरण में। यस्मात त्वम एव अजातो, आप ही अजात है, अजन्मा है, बाकी सब की उत्पत्ति होती है, बाकी सब पदार्थ की ब्रह्म से उत्पत्ति एक ही अजात आप ही हो। और अनादि अन्य है पांच है, किंतु वास्तव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अविद्या आदि ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसे एक आकाश आदि भी भिन्न नहीं है, तो अविद्या आदि जितने है वो वास्तव नहीं होने से एक अजात है। और आगे व्यवहार दृष्टिया आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु आकाश आदि की उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है अज्ञान के कारण। तम अजात हो, जन्म जरा असनाया पिपासा धर्म वर्जित, जन्म का निषेध कर दिया अजात, जन्म नहीं कह देने से जन्म आदि छह विकार का निषेध हो जाता है। जन्म हो तो जायते आगे, अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, बाकी पांच विकार होगा जन्म के पश्चात भावी। अस्थि भी जो विकार है जन्म के पश्चात भावी अस्थि विकार है, जो सदरूप सदैव समय दमक राशि उसका निषेध नहीं होता है। छह भाव विकार में से जो अस्थि विकार है जन्म के उत्तर भावी विकार है, उसका निषेध होता है ब्रह्म में। जायते अस्थि वर्तते, जन्म के पश्चात जो अस्थि है जन्म उत्तर भावी सत्ता का निषेध होता है ब्रह्म नहीं होने के कारण। और स्वरूप तो सदरूप ब्रह्म है, तो जन्म का निषेध कर देने से अन्य सब विकार का निषेध हो जाएगा और संसार धर्म का भी निषेध हो जाएगा। जन्म हो तो जरा क्षुत पिपासा व्याधि आदि सब धर्म रहित है। इतरत सर्वम विनाशी दुखानितम, एक ब्रह्म से भिन्न सब विनाशी है, दुख से युक्त है, अजात आप ही अजात हो। तस्मा जन्म जरा मरण असनाया पिपासा शोक मोहान्वितात् संसाराद भीरु भीतः सन् कश्चिद एक एव परतंत्र स्वाम एव शरणम प्रपद्ये। ये संसार का रूप जो विचार करते हैं, जन्म जरा वृद्धावस्था है, मरण, मरण में बड़ा कष्ट होता है, असनय क्षुधा पिपासा, जरा व्याधि सब कुछ आ गया, प्रतिक्षण प्रति समय में दुख राग द्वेष अपमान दुख निंदा, ये शोक है, शोक पिपासा शोक मोहा अन्वित, शोक मोह भ्रम से अन्वित युक्त है संसार, संसार में अवश्य ही सब दुख है। इसे भीरु विवेक जब करता है, विचार करता है तो भय लगता है, विचार नहीं कर ऊपर उठता है तो खुश से नाचता, नाचते नाचते अनाधिकाशित अभी तक ऐसे कर रहा है, जब विचार करता है तो भय लगता है, इच्छा मरने के बाद कहाँ जाना है, आगे क्या होगा, कब मृत्यु क्या निश्चय नहीं है, ऐसे विचार करने से भय होता है। ऐसे भीरु कोई संसार से भय करता है तभी परमात्मा के शरण में जाता है, भजन करता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। भीरु भीत, भीरु भीत कहने से उसकी निंदा नहीं होती है, संसार से तो भय करनी चाहिए। भीरु भीत सन्मार्ग में चलने के लिए अन्य से भय नहीं, किंतु संसार से भय होकर के कश्चित एक एव, कश्चित भीरु, कश्चित कोई, अनेक में कोई, बहुत नहीं है, थोड़ा भय लगता है फिर संसार सुख में उड़ते हैं, इसलिए कोई एक एव परतंत्र, कोई परतंत्र दिखता है, किसी के लिए स्वतंत्र नहीं, कुछ चाहता है होता है कुछ दूसरा, कभी कुछ हो जाता है कोई ठिकाना नहीं, परतंत्र होकर के त्वामेव शरणं प्रपद्ये। जब स्वातंत्र दिखता है कहीं नहीं है, सोचने पर नहीं होता है, कभी कुछ हो जाता है, दुख कोई नहीं चाहता है किंतु भोगना तो पड़ता है, यही परतंत्र है। स्वतंत्र होता तो दुख कौन भोगता है, कोई दुख नहीं भोगता किंतु भोगना पड़ता है सबको। क्षुत प्यासा तो दुख है, रोज रोज भूख प्यास है, खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, जो नहीं मिले पता चलता है क्या दुख है। भोजन में तो है प्रसिद्ध, पानी में भी बड़ा दुख है, पीने के लिए अच्छे पानी नहीं मिले तो लगता है नरक में वास हो गया, बहुत कष्ट है। पानी जहां अच्छे पानी नहीं मिलता पीने के लिए, पी नहीं सकते, थोड़ा पीने पर ऐसा डूबे प्यास लगती है, थोड़ा पीने पर पी नहीं सकते, खारी नमकीन पानी पानी हो, कहीं पानी रहे बर्तन में जम जाएगा, वहां जब तक रहे साफ ही नहीं हुआ बर्तन, या आने का साफ हुआ। इतने मेरा कालकाटा में चातुर्मासी किए थे लेक टाउन में, इतने पानी खराब है लगा जल्दी कैसे यहां से भागो। तो पानी के कारण भोजन तो बहुत अच्छा खिलाते थे, किंतु जितने भोजन खिलाए तो क्या पानी नहीं पी पाएंगे, बड़े कठिन है। तो समय बोतल आदि का चलन कम था, आजकल तो हो गया सब स्थान, तो ही पीना ही पड़ता था। कभी कभी बाहर गए थोड़ा पानी पीने के मिलता, अच्छा बड़े खुश रहते, वहां भोजन के अभी पानी ही अच्छा लगता था, इतने पानी खराब है। तो कहीं कहीं कैसे पानी होता है, तभी पता चलता है संसार में कैसे दुख है। सब प्रकार सब होने पर भी प्रतिक्षण कैसे दुख है। कश्चिद एक परतंत्र ही, परतंत्र ही त्वामेव शरणं प्रपद्ये, आपके शरण में रहता है। अथवा मादृश वा कश्चित प्रपद्यते इति प्रथम पुरुषम अधीयते, मेरे जैसे कोई प्रार्थना करते हैं, स्वयं अपने भीरु, मेरे जैसे कहने का अभिप्राय, मैं भी संसार से भीरु, तभी तो प्रार्थना करेगा, भय नहीं संसार से तो प्रार्थना क्यों करेगा। अपने में स्वातंत्र मानेगा तो प्रार्थना नहीं, जब पारतंत्र होता है वो प्रार्थना करता है, मेरे जैसे कोई प्रपद्यते इति प्रथम पुरुषम का अध्ययते, उत्तम पुरुष के स्थान पर अतः प्रथम पुरुष पढ़ा गया, मेरे जैसे कोई। हे रुद्र यत्ते दक्षिण मुखम उत्साह जननम, उत्साह देने वाले ध्यातम आह्लाद करम, ध्यान परे आह्लाद प्रसन्नता होती, अथवा दक्षिण श्याम दिशि भवन दक्षिण मुखम, दक्षिण दिशा में होने वाले तत्पुरुष रूप मुखम, तेन माम पाही नित्यम, सर्वदा मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थना, जब स्वयं असमर्थ होता है तब सबको प्रार्थना करनी पड़ती है। दुख के समय प्रार्थना करते हैं किंतु विचारवान सुख के समय भी प्रार्थना करता है, भूलता नहीं है, भूलना नहीं चाहिए। इदानीं प्रकृतम उपाय महाटीका में सही ज्ञान का उपाय कहते हैं, अजात जन रहित जन्म रहित है उपलक्षण इदम सर्वभाव विकार रहित। उपलक्षण इदम जन्म का निषेध कर दिया, तद ग्राहकत्व स्थिति तद इतर ग्राहकत्व उपलक्षणत्व, जन्म भी लेना जन्म से आगे और पांच विकार है अस्थिवर्धते आदि सब का निषेध समझ लेना, सर्वभाव विकार रहित, सर्वभाव विकार ही रहित विकार शून्य। अथवा अज अत इति पदच्छेद अजात, अजात में हे अज अत अजात दो प्रकार, पहले था अजात न जात अजात, दूसरे प्रकार क्या है, हे अज अत श्वेतो धावती, मालूम है श्वेतो धावती क्या अर्थ है, शुक्ल रूप वाला दौड़ता है, श्वा इतो धावती, स्वा अलग पद है, इतो धावती यहां से दौड़ रहा है, पहला क्या था श्वेत, श्वेत रूप वाला कौन है, कोई भी हो सकता है घोड़ा हो कोई हो, श्वेत रूप वाला दौड़ रहा है। दूसरा क्या हुआ, स्वा इतो धावती कुत्ता यहां से दौड़ रहा है, श्वेत का दो अर्थ हो गया ना, स्वा इत अथवा श्वेत, इसी प्रकार जात न जात अजात ऐसा भी हो सकता है, अथवा हे अज अत ही पद अत, हे अज संबोधन जन्मादि शून्य, अतः इसलिए यस्मात जन्मादि रहित तत्प्रसाद मंत्रण न आत्मज्ञानम, अतः का अर्थ ही क्या, आपकी कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करते थे, श्रवण मनन निधिध्यासन सबसे अंतरंग साधन है, उसको छोड़कर जो करते तो बड़ा कठिन है, किंतु श्रवण मनन करने वाले में भी समझ में आ गया, मनन भी हो गया, कभी कभी किसकी ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ भी हो गया, तो भी नहीं होता साक्षात्कार, तो फिर हताश हो जाता है साधक, देखता है सब कुछ हो गया फिर भी नहीं होता है, तो समझता है तत्प्रसाद मंत्र न आत्मज्ञानम, आपके कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है, तब ईश्वर कृपा गुरु कृपा का अनुभव करता है, फिर गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा के बिना ज्ञान नहीं होगा, तभी फिर भटक भटक करके फिर परमात्मा के शरण में गुरु शरण में जाना पड़ता है। न आत्मज्ञानम तत्प्रसाद मंत्रेण अंतरण च मुक्ति, आत्मज्ञान न आत्मज्ञान अंतरण च मुक्ति, आपके प्रसाद के बिना आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं हो तो क्या हो गया, ध्यान करे, ध्यान करने से सब हो जाएगा, ध्यान करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा ना, नहीं। न आत्मज्ञान मंत्रण से मुक्ति, आत्मज्ञान के ना मुक्ति नहीं है, शास्त्र के ज्ञान रहस्य नहीं जानने वाले कुछ ध्यान करते आते कभी कभी, बड़ा ध्यान लग जाता है हमारा, बस शब्द सुनाई पड़ता है, विभिन्न स्वर रूप भी दिखता है, प्रकाश दिखता है, और उससे बढ़कर क्या साधन है, तो सत्य सबसे बड़ा साधन वही जो आत्मा जो आलोक दिखता है, वही तो आत्मा आलोक है मान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार हो गया, प्रकाश दिखता है, बड़े प्रकाश है, ऐसे ध्यान, वो ध्यान सब कुछ अंतकरण शुद्धि के लिए एकाग्रता के लिए ठीक है, किन्तु मुक्ति आत्मज्ञान के बिना नहीं, अतो अस्मात कारणात है, इसलिए हम आपके शरण में, यस्मात अजा अतैतन्वय, अज यस्मात अभी अजात अर्थ भी कर सकते, अथवा हे अजय इति यस्मात अतो अस्मदात अस्मात इति अन्वय अस्मात, इसलिए कारण से एवं इसी प्रकार रक्षा करो, कश्चित वक्षमाणे न प्रकार न एवं का इस प्रकार कोई परमात्मा के शरण में आता है, शास्त्र दृष्टिया तद अभिन्न वादी दृष्टिया अनिर्धारित रूप पिशाच इव पामर दृष्टिया अस्य पुत्र शिष्य इत्यादि रूप साधारण दृष्टिया अहम शब्द प्रत्योल्लेख, कश्चित कौन है, कश्चित आपके शरण में आता है, कोई कोई क्या है, ब्रह्म से बिना क्या क्या पदार्थ है, तो शास्त्र दृष्टिया तद अभिन्न, जो कश्चित शब्द का अर्थ करते हैं, शास्त्र दृष्टि से आपसे अभिन्न है, शास्त्रवादी दृष्टि अनेक अनेक अनेक वाद है, अनेक अनेक मत है, उनके दृष्टि से वो कौन है, जीव ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है क्या है, वादियों का विवाद उसमें बहुत ही निश्चय हो जाएगा, सब सब लोग मान लेंगे, सब लोग अलग अलग, कोई कह अणु है कोई कह मान है, कोई न्यायिक लोग तो व्यापक है, जीव से भिन्न है किन्तु व्यापक है, अभिन्न मानने वाले तो है, भिन्न मानने वाले में भी अद्वैत मत तो है, द्वैत मत में भी जीव का क्या स्वरूप है, तार्किक लोग कहे जीव व्यापक है, और विशिष्ट अद्वैत वाले कहे परमाणु रूप है, जैन लोग क्या कहेंगे, जितने बड़ा शरीर इतने बड़ा है आत्मा, तो उसमें कर्ता भोक्ता है नहीं है क्या, सांख्य लोग क्या कहेंगे, भोक्ता तो है कर्ता नहीं है, और नायक लोग क्या कहेंगे, कर्ता भी और भोक्ता भी है, तो ये विभिन्न प्रकार, इसलिए क्या हुआ, अनिर्धारित रूप, वादी दृष्टिया अनिर्धारित रूप, अनिर्धारितम रूपम यस्य, जिसका स्वरूप निश्चित नहीं है वादियों के मत से, अलग अलग मतभेद है, निश्चय कौन करेगा, सब अपने अपने मत में टिके हुए, एक साथ एक नहीं मिलन हो सकता है, वो तो विवाद अनादिकाल से चल रहा है, तो वादी दृष्टि अनिर्धारित रूप, शास्त्र दृष्टिया तो अभिन्न, और पिशाच व पामर दृष्टिया, पामर के दृष्टि तो पिशाच जैसे, जो भूत पिशाच को मानते हैं ऐसे कोई आत्मा है पिशाच के जैसे, पामर दृष्टिया अस्य पुत्र शिष्य इत्यादि रूप साधारण दृष्टिया, अच्छा अनिर्धारित रूप पिशाच, पामर दृष्टिया अस्य पुत्र शिष्यादि रूप साधारण दृष्टिया हम सदेश करना अनिर्धारित रूप पिशाची के साथ अन्य करना वादी दृष्टिया अनिर्धारित रूप जे अनिर्धारित रूप के लिए दृष्टांत दिया पिशाची जैसे पिशाच पिशाची पिशाची किस शरीर में प्रविष्ट हुआ पिशाच कहते हैं किन्तु किसने देखा नहीं क्या उसका स्वरूप है किसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है इसे वादी दृष्टिया अनिर्धारित रूप पिशाच पामर दृष्टिया पामर सामान्य शास्त्र संस्कार ही तो वो क्या मानेगी ये अमुको का पुत्र इसका शिष्य इसका पिता इसका भाई मनुष्य ब्राह्मण क्षत्र यही तो मानते हैं इत्यादि रूप और साधारण दृष्टि से अहम शब्द प्रत्यय लेकर मैं ही हूं कश्चित का तो अहम शब्द का विषय होता है प्रत्यय ज्ञान उसके विषय होता है मैं ही हूं क्या मैं हूं वो पता नहीं पूरा देहादिश लेकर सब अहम इसी प्रकार कश्चित भी रू कराल संसार सूल संदर्शन संजात संतरास कराले भयंकर संसार है बड़े भय संसार में अभी पता नहीं चलता है किंतु एक बार समाप्त हो गया आगे कहाँ भटकना पड़ेगा किस जन्म में जाना पड़ेगा पाप पुण्य कर्म कहाँ ले जाएगा विचार करने पर विचारवान को फिर भय लगता है मृत्यु के बाद कहाँ जाना है विचार नहीं करे तो कोई चिंता नहीं आगे क्या होगा किंतु विचार करने पर लगता है आगे कहाँ जाना है क्या होगा ये भयंकर संसार शूल संदर्शन संसार जैसे शूल लेकर के कोई मारने के लिए तैयारी है उसके दर्शन से भय होता है डरते शूल संदर्शन संजात त्रास संतरा सम्यक त्रास कोई अति भय होकर के प्रपद्ये में होता अहम शरणम प्राप्नुया त्वामिति च स कश्चित का अर्थ अलग अर्थ का कोई नहीं यही जीव जो शास्त्र दृष्टि अभिन्न है और साधारण दृष्टि में करते हैं अहम शरणम प्रापुनिया त्वामिति शेष मैं आपके शरण में स्वयं प्रार्थना करता है साधक मैं आपके शरण में स्थित हूं रुद्र हे रुद्र रुद्र हे अविद्या विनाशक अविद्या का नाश करने से रुद्र यत प्रसिद्धम ते तव दक्षिणम रूपम आपके दक्षिण से दक्षिण सुषि संबंधी दक्षिण छिद्र संबंधी सूत्रम अघोराख्यम अघोर नाम को कहा हृदय से दक्षिण सुसु प्रतिष्ठितम बुद्धि हृदय में दक्षिण छिद्र हृदय से विभिन्न छिद्र है दक्षिण छिद्र में अघोर नाम को प्रसिद्ध है मुखम छिद्र है आस्यम आशय का विषय उपलब्ध द्वारम विषय उपलब्ध ये न जिस द्वार से विषय उपलब्ध होता है तेन वेदांत श्रवण प्रवृत्ति न करने न माम प्राही उससे मुझे रक्षा कीजिए तेन का अर्थ वेदांत श्रवण प्रवृत्ति न कर वेदांत श्रवण में प्रवृत्त करके मेरी रक्षा कीजिए रक्षा यही है साधने में प्रवृत्त करना कराना माम संसार सूलाद उद्विग्नम भवंतम प्राप्तम संसार उपसूल से डर हुए भय करके आपको मैं प्राप्त हुआ मुझे रक्षा कीजिए पाही का रक्षा नित्यम नित्य रक्षा कीजिए का क्या अर्थ है सदा वेदांत श्रवण विहीनम सूत्रम कदाचित अभी माम भूत इत्यर्थ निरंतर रक्षा कीजिए हमेशा रक्षा करने का अभिप्राय क्या हुआ वेदांत श्रवण विहीनम श्रोत्रम कदाचित मां भूत इत्यर्थ श्रवण इंद्रिय वेदांत श्रवण विहीन कभी नहीं हो ये टीकाकार कहते यही रक्षा करना है परमात्मा रक्षा करते हैं निरंतर वेदांत श्रवण करते ही रहे इससे रहित नहीं हो यही प्रार्थना है साधक मुमुक्षु प्रार्थना करता है परमात्मा से मंत्र किंच मानस्तु के तनये मान आयुषी मानो गोसु मानो अश्वेशु रीरिस वीरान मारनो रुद्र भामितो वधिर हविष्मन्तः सद अमित्वा हवामहे मानस्तु के रीरिस रीरिस है रेशाना नहीं करो हिंसा नहीं करो, नाश नहीं करो। मान रिरीस सबके साथ आगे आएगा, मान तो है आगे रिरीस मान अस्मा हमको तो के है पुत्र आदि निमित्त दुख हिंसा नहीं किए पुत्र में, पुत्र न आयुषी आयु में भी हिंसा नहीं किया, आयु नष्ट नहीं हो। मानो गोसु गो आदि पशु में भी शरीर में हिंसा नहीं करो। मानो अश्वेशु अश्व में भी न रिरीस हिंसा मरण नहीं कराओ, तथा सब की रक्षा कीजिए। वीरान मानो रुद्र हे रुद्र वीरान वीर हे विक्रम भ्राता आदि भामित है क्रोधित होकर के बधिर हनन नहीं कीजिए। हविष्मत सद अमित सदम सदम का तो संतम ऐसा भी अर्थ क्या है, दो प्रकार हविष्मत होते हुए तो हवा में है आपके हम हवन करते हैं आपकी पूजा करते हैं। हविष्मत हवि ग्रहण करके हवि के साथ आपके हवन पूजा हम करते हैं। मान इति मा रिरीस इति सर्वत्र संबध्यते रिरीस मा रिरीस उसका अर्थ करते रेशनम मरणम विना समाकारसी रिरीस का तो मरण विनाश नहीं कराए। न अस्माकं तोके तोके का तो पुत्रे तनये पौत्रे पुत्र पुत्र आदि में न आयुषी आयु में न गोसु न मानो अश्वेशु अश्वादि शरीर में च ये च अस्माकं वीरा हमारे जो वीर विक्रामंत है भृत्या उनकी हिंसा नहीं कीजिए। तान हे रुद्र भामित का तो क्रोधित सन मा बधि क्रोधित क्रुद्ध होकर के उनके हिंसा नहीं उनको कष्ट नहीं दीजिए। कस्मा यस्माद हविष्मत हविषा युक्ता सदम सदम इसमें क्या उसमें संतम करेंगे टीका में सदम इत्वा इस प्रकार हमको आपके हवामय सदैव रक्षणार्थम आह्वायमा आपका आह्वान करते हैं आपकी प्रार्थना करते हैं रक्षा करने के लिए। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वेत उपनिषद भाष्य चतुर्थो अध्याय टीका में कृतसन्यासानां उपाय मुक्त्वा गृहस्थानां धातु प्रसाद उपाय माह पहले बताया कृतसन्यासानां कृतसन्यास यही ते कृतसन्यास उनका उपाय कह करके क्या उपाय कहा उपाय मुक्त्वा उपाय क्या कहा वेदांत श्रवण निरंतर करे यही श्रवण का यही रक्षा परमात्मा से प्रार्थना करते निरंतर वेदांत श्रवण करे। गृहस्थानां धातु प्रसाद उपाय माह गृहस्थ के लिए परमात्मा की कृपा के लिए प्रार्थना मान न कहता अस्माकं तो के अपत्य आदि में हिंसा नहीं की स्त्री पुंसात्मक अपत्य पुत्र हो कन्या हो स्त्री पुंसात्मक अपत्य में मा रिरीस इति आगे के साथ संबंध पक्ष माने न अन्वय हिंसा नहीं कीजिए कष्ट नहीं दीजिए। अपत्यस्वपि पुत्रो अस्य लोकस्य साधनभूत तत् विशेष महत्व न ये अपत्य में पुत्र पौत्र आदि सब आ जाएंगे तो भी पुत्र है साधनभूत पुत्र ने अयम लोक जय इस लोक साधनों से तत् विशेष महत्व न ये पुत्रे मा इति पूर्वोत्तम ऋजस इति वक्ष्यमाणम् पहले मा नस्तु के मान ये तो पहले आ गया आगे रिरीस उसके साथ अन्य करके मा इति पूर्वतम रिरीस इति वक्षमाणम मान रिरीस इनके कष्ट नहीं दीजिए। मान आयुषी आयु में अर्थात पूर्णम शत संवत्सरम सौ वर्ष आयु उसमें कष्ट नहीं देने का अभिप्राय अरोगम जीवनम तस्मिन असमाकम मा रिरीस इति वक्षमाणम अन्य पूरा शत आयु पुरुष सौ साल निरोग करके जीवन हो तभी परमात्मा का चिंतन भजन ठीक ठीक होगा इससे अभिप्राय से निरोग का अर्थ भोग करने के लिए नहीं अरोग जीवन तस्मा अस्माको मारिये, उसमें कष्ट नहीं दीजिए, हिंसा नहीं कीजिए। मानो गोसु अस्माकम द्विखुरेशु पशुसु, दो खुर वाले पशु गो आदि में मारी सबके साथ अन्वय गृहस्थ प्रार्थना करते उनके पास धन गो पशु आदि है। मानो अश्वेशु अस्माकम एक सफेशु, एक सफ वाले अश्व है मारी हिंसा मां के अर्थ हिंसा नहीं कीजिए। वीरान का तो भ्रातृन अन्यान अपी स्निग्धान, वीर भ्राता आदि जितने हमारे प्रेमी हितेशी अस्मत कार्य उत्साहित वृत्त्यादि, कार्य में उत्साहित वृत्त्यादि की हिंसा नहीं कीजिए। मान अस्माकम रुद्र है रुद्र, भामित का भामित उसे भामित तो क्रोधित अर्थ किया, भामतो भामिन बुद्धियादि उत्साहितान, भामिन बुद्धियादि उत्साहितों को कष्ट नहीं कीजिए, कष्ट नहीं दीजिए। क्रुद्धोबा भामित कहा था, क्रुद्ध भी पहले कहा था, यहां भी क्रुद्धोबा है रुद्र। बधी मां हिंसा का हिंसा में कार्य हिंसा नहीं कीजिए। हविस्मंत हविंसी, हवि क्या है ग्राम्या अरण्य औषधय पय प्रय प्रभुतश्च तदवंत, ब्रीहवादी है ग्राम्य अरण्य अरण्य तिलक आदि है वो औषधि से बनाते हैं हवि, पय प्रभुत पय दुग्ध आदि भी हवि है। इसे तद्युत होकर के सदम का तो संतम भवंतम, आप सदरूप आपका सदावा निरंतर हम पूजा हवन कर रहे। ईत का हितम इस प्रकार त्वा त्वाम हवामहे, आपको उद्देश्य करके होम करते हम, तो हम उद्देश्य होम कुर्व है होम कर रहे हैं, ये प्रार्थना है। पहले सन्यासी के लिए प्रार्थना, दो मंत्र प्रार्थना रूप है, प्रथम मंत्र सन्यासी के लिए, द्वितीय मंत्र गृहस्थ के लिए। ये संक्रांति टीका में विवाह कर दिया, क्योंकि पुत्र गो अश्वादि को कष्ट नहीं दीजिए, ये सन्यासी तो नहीं, ये सन्यासी के लिए गृहस्थ के लिए। अब प्रथम हो गया सन्यासी के लिए, दो प्रकार दो मंत्र के द्वारा परमात्मा की प्रार्थना। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य आनंद आत्म पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकरानंद भगवत कृतौ श्वेताश्वेतर उपनिषद दीपिकायां चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ, पंचम अध्याय प्रारंभ होगा। पंचम अध्याय में, पंचम अध्याय भाष्य में चतुर्थाध्याय शेषम अपूर्वार्थम प्रतिपादयितुम पंचम अध्याय आरभ्यते द्वे अक्षर इत्यादिना। चतुर्थ अध्याय शेषम, चतुर्थ अध्याय में जो कहा बाकी बच के रह गया अवशिष्ट शेष, अपूर्वार्थम अपूर्व अर्थ यस्य अपूर्वार्थक अपूर्व विषयक अर्थों को प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपादित जो पहले नहीं कहा गया, पंचम अध्याय आरभ्यते आरंभ किया जाता है। द्वे अक्षरे इत्यादिना, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरंत विद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते, ब्रह्म परक दो अक्षर है अनंत है, जिसमें विद्या अविद्या निहिते गूढ़ होकर के, विद्या अविद्या जिसमें छिपा हुआ है, दो अक्षर अविनाशी तत्व है। ब्रह्म परे ब्रह्म हिरण्यगर्भ से परे अविनाशी दो है, उसमें विद्या अविद्या दोनों ही छिपा हुआ है निहिते। विद्या क्या अविद्या क्या स्वयं मंत्र में कहते, क्षरम तो अविद्या अमृतम तो विद्या, अविद्या है क्षर विनाशी है अविद्या, जितने विनाशी उसको अविद्या शब्द से लिया। अमृतम तो विद्या और अमृत है विद्या अविनाशी, ये दोनों विद्या अविद्या दोनों उसमें स्थित है। विद्या ज्ञान है, अमृतत्व प्राप्ति का साधन ब्रह्म विषय का तो अमृत शब्द से कहा। विद्या विद्ये ईशत यस्तु सो अन्य, विद्या और अविद्या दोनों को शासन करने वाले उनके ऊपर ईश्वर जो है वो अन्य है, वो परमात्मा है। द्वे विद्या विद्ये यस्मिन अक्षरे ब्राह्मणो हिरण गर्भात परे ब्रह्म परे। द्वे का अर्थ क्या संक्रांति व्याख्या में कहेंगे द्वे अक्षरे, किंतु यहाँ द्वे विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या दो अक्षर में निहित है। यस्मिन अक्षरे ब्रह्म परे, ब्राह्मणो हिरण गर्भात परे, हिरण्य गर्भ कोई भी ब्रह्म शब्द से कहते उससे परे ही ब्रह्म परे। परमात्मा में दो विद्या और अविद्या द्वे विद्याविदे निहिते। परस्मिन् वा ब्रह्मणि अनन्ते, परब्रह्म में ब्रह्म च तत् परञ्च इति ब्रह्म पर परम तस्मिन्, परब्रह्म है अनंत ब्रह्म में। अनंत का अंतरहित देशत कालत वस्तु तो वा अपरिचिन्न, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म में। यत्र द्वे विद्या विद्ये निहिते, यत्र यस्मिन् विद्या और अविद्या दोनों निहित है स्थापित है, विद्या अविद्या दोनों स्थिर है गूढ़े। गूढ़ का तो अनभिव्यक्त अभिव्यक्त स्पष्ट नहीं होता है, पर ब्रह्म उसमें विद्या अविद्या दोनों ही है। विद्या विद्ये विविच्य दर्शयति, विवेक करके पृथक करके दिखाते विद्या क्या है अविद्या क्या है। चरम तो अविद्या, अविद्या है चरम विनाशी, चरण हेतु संस्कृति कारण, चरण हेतु संसार का कारण है अविद्या। अमृतम तो विद्या मोक्ष हेतु, अविद्यास्त में मोक्ष साच बंध उदाहृत, अविद्या निवृत्ति है मोक्ष, अविद्या ही बंध है। अविद्या निवृत्ति विद्या से होने से अमृतं तु विद्या, मोक्ष हेतु होने से उसको विद्या को अमृत कहा। यस्तु पुनर्विद्या विद्ये ईशते नियमयति सत्ताभ्याम अन्यत् साक्षित्वात्। विद्या और अविद्या, अविद्या का तो प्रकाशक है आश्रय है ब्रह्म है, विद्या का भी ईश्वर है परमात्मा की कृपा से। विद्या श्रवण मन निधिध्यासन निर्विघ्न करे परमात्मा की कृपा से तो विद्या की प्राप्ति होती है। दोनों का ही नियामक है ईश्वर। सताभ्याम अन्य, विद्या अविद्या दोनों को नियमन करने वाले वो दोनों से अन्य है। तत्साक्षी तो उसका साक्षी है, साक्षी होने से भिन्न है। तो दोनों जैसे क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते द्वाविमो पुरुष अवलोके, दो क्षर अक्षर दो विभाग कर दिया, क्षर है विनाशी कार्य अक्षर है माया, उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न। वहां कार्य और अक्षर है कुटस्थ माया, उससे भिन्न परब्रह्म कहा। यहाँ विद्या अविद्या, अविद्या शब्द से कारण ले लिया कार्य कारण सब आ जाएगा, अविद्या जिसमें अक्षर कुटस्थ कहा अविद्या कारण रूपे है उसका कार्य संसार पूरा यह अविद्या, और विद्या है ब्रह्म ज्ञान। जिस प्रकार परा दो विद्या है परा विद्या अपरा विद्या, अपरा विद्या में सब वेद आदि विद्या सब कुछ है, परा विद्या था परा यया तद अक्षर अधिकम्य थे, परा विद्या हुई जो ब्रह्म ज्ञान है। तो परा विद्या को यहाँ विद्या शब्द से कहा। विद्या अविद्या दोनों का ईश्वर, जैसे वहां क्षर अक्षर दोनों से भिन्न है उत्तम पुरुष, इसी प्रकार विद्या ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों का ईश्वर नियामक उससे भिन्न है परमात्मा। वो जो परमात्मा क्या है आगे मंत्र में कहेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।